Не забирай нікого. То моя халатність страшна. Кабмін звільнив Бальчуна, того поляка звільнили, ти дивись. Я навіть не знав. З залізниці. Понабирали закордонці, тепер всіх позвільняли. Не хочеш кави? Та не можна мені. А, точно шпилі такі мали, ти чуть. Та, вежечки такі якісь. Та, та, о, гарно. Ти знов його? Та, я його знов відкрив. Бачиш, хоч... як то шпилі? На. Дворець піонеру. А Грибоєдов, зараз там жили. Чекай, а може то не він? Тільки брат, я там жила. І там збудували нові кустали, ти чуєш? Чекай, сквер Кірова. Площа Труда. Красне освіжування церкви. Та ти, по-моєму, площа називалась Кірова? Площа Труда. А то сквер Кірова. А може колись то була площа? Може потім зробили сквер? Площа Кірова. А може була площа Кірова? Так. Да. Площа Труда і сквер Кірова. Сквер Кірова то біля вас якраз. То якраз біля вас. То може то була і площа, які може рахувалися і площа? Так, так. Сквер Кірова там, так. То дворець піонерів, не то відкрив. От інститут іностранних язиків, от з колонами. От то я не то відкрив. То я пізнаю. Так, бачиш? Я думаю, що таке зовсім. Бачиш? Чуєш, там на тій площі Києва. Дідусько наш ще тоді в інститут не поступив, працював. То він ремонтував там лавочки. Він казав, я бігала, у нас якийсь забіг був. Вас. По кругу, по площі Кірова. Mm. І він казав, що він ремонтував, а я бігла, ми ще не зналися. Так, він же бачив тоді, та. Та. По площі Кірова. А він на самій площі ремонтував? Ремонтував лавочки там, сидів. Тобі як ремонтник, як дворник, як та, такий так, роботяг. Так, як і роботяг, такі лавочки там, от такі, о, знаєш, тих. Він ремонтував ті лавки. А ти бігала по якійсь фізкультурі, або якісь заняття було? То якісь змагання були. Змагання? Я добра бігунка була. На 100 метрів. На 100 метрів. Я не знав. О, маєш склон. І пише, інститут іностранних язиків. Два корпуси, ти бачиш, які був тут, і тут, і по центрі ще такі. То да. То да. Красавець, Стас. Молодець, а тут площа через дорогу. Ну, то і сквер Кірова, то от намальовано, це якби сквер Кірова. Я не знаю, якесь таке ж совєтське будівлі. А тут дворець піонеру. Госуніверситет Жданова. Госуніверситет Жданова. Фундаментальна бібліотека Госуніверситета Жданова. Новий район, вулиця Прикальська. Там є багато виташки, автобус такий старий, звів узагалі. Набережна Ангарія, набережна Ангарія. То той костел то був майже на набережні? Так, там так і намальовано, так і намальовано. Городський совєт, депутати, судящихся, і реком КПСС. Бульвар імені Гагаріна. Аеропорт. Кінотеатр Мир. Вулиця Леніна. Тут біля вас недалеко була Леніна вулиця, дивися тут. Начало вулиці Карла Маркса. Такі алейка, такі колони стояли. Інститут народного хвилинства. Ну, якісь лавочка. Ось такі лавочки, він ремонтував. Іркутський питомник Лайк, осматривач щенков, ветврач. Кабан Кускух Вітом Ніколаїв. Жив з 81 по 91 рік. Так, то ерунда. Все більше зима. Решта жила. Не то. Ну, все цікаво за мене. Ну що, на Грибоєдова новий Новий костел збудували. Ти кажеш, не Микола, а ти там жила? Ну, то Микола, я в нього жила. А ти в нього жила якийсь час? То ми там вчилися якраз з Надією. Ну, я там студентські роки прожила в нього. Через дорогу в парк. Як називається, не знаю. Через дорогу в Миколи парк. Великий парк красивий. Десь там збудували. Ой, все позабувалося чисто. Історію католицької церкви в Сибірі, де вона взялась там. А, що не? Ціле велике дослідження. Поляки, дивися, є багато поляків, які збудували новий костел. Значить, є їх там досить. Поляки сослані в Сибір в кінець 860-х. Так і є. 860? Так, 1860-ті. Зісланих так було багато в Сибір, ти дивися. Хто ж то їх вислав? Повстання зробили проти москалів. Проти москалів повстання? Так, так. Польща була під Росією. Ти в 860-му? Ну, повстання було 1840-му. А от дехто вже в 842-му вже якийсь приход з'явився. Уявляєш, скільки поляків там? І що вони не виїжджали звідти, так лишились? Можна. Ну так, але потім вже можна. Так якби там 20 років ссилка, 25, вже там діти виросли, внуки, або женився, або ще куди ви поїли на старість, а багато вмирали там. Костел на якісь ще царські фотки, фотка ще царських часів. Але то він такий тоді і був, видно, за Союзу вже побудували. От царська фотка, бачиш, Іркутський костел, такий зі шпилю. То той перший? То той старий, так. Ну от, чекай. Але щоб не йти би його, який був, коли ти була, не можна йти щось. А то коли то було того? То за царя ще, то фотографія, що це ще новий. То ще та, ще він тільки ще відносно новий. Mm-hmm. Ось такий. Ми якось в нього заходили, по-моєму, ззаду пішли. Цікаво. Не парадні двері. Можливо, ви мали на увазі Іркутського СССР? По-русски хоче написав СССР, я написав по-українськи СССР, а вона хотіла по-русски. Або напишу навіть не так, совєтські фото. Ну, уже. царська, є нова фотка Союзу. Не.